Taigi yra labai neteisinga sakyti, kad bažnyčia nesugyvena su valstybe ir juo labiau, kad ardo valstybės pamatus. Ketvirta. Kivirčiai tarp bažnyčios ir valstybės. Jei tarp bažnyčios ir valstybės kyla nesutarimų kivirčių, tai kalta už tai A. Anaip tol ne bažnyčia. Bažnyčia gerai žino savo teisės ir pareigas, ji nesikiša į svetimus reikalus, nesiekia ir negrobė jai nepriklausančios valdžios. Ji vadovaujasi Šventojo Pauliaus žodžiais. Atiduokite visiems, ką esate kalti. Kam mokestį, mokestį, kam muitą, muitą, kam baimę, baimę, kam pagarbą, pagarbą. Aiškius romiečius. Valstybė gali nesibaiminti. Bažnyčia jos nepasiglemš, nepavergs ir nepražudys. Tačiau išsižadėti savo teisių ar apleisti savo pareigų bažnyčia jokių būdų negali. Nors ir kažin kas stotų jai skersai kelio. Jeigu ji čia nusileistų ir pasiduotų, nebūtų mylima viešpaties Jėzaus sužieduotinį, bet būtų jo išdaviki. Kiekvienam, kuris į ją kisinasi ir tvirtai ir griežtai sako, ji tvirtai ir griežtai sako, Dievo reikia labiau klausyti kaip žmonių. Apaštalų darbai. Bet dėl šio jos atsisakymo nusileisti ir bei pasiduoti, kaip tik ir kyla tarp jos ir pasikėsintojų nesutarimų kivirčių kovų. Tačiau kalta dėl to visiškai ne ji, kaip jokių būdų nėra kaltas žmogus, kuris plėšiko ar žudiko puolamas ginasi. Jie nekentė manęs be priežasties, kalbėjo apie save, žydų persekiojamas viešpas Jėzus. Šie jo žodžiai visiškai tinka ir bažnyčiai, kai jai tenka patirti neapykantą, prieštaravimus bei pasikėsinimus į jos teisės. B. Kalta už tai ir ne valstybė. Valstybė juk nėra ir negali būti iš esmės priešinga tam, kas jai ne tik nieko nekenkia, bet atvirkščiai teikia stiprią paramą, didelę pagalbą. O tokia, kaip matėme, yra bažnyčia. Todėl tarp valstybės ir bažnyčios neturėtų kilti jokių kivirčių ar kovų. Tačiau jeigu jų visgi kyla, tai C. Kalti už tai tik valstybės vadovai, kurie nori arba pavergti, arba visiškai sunaikinti bažnyčią. Pavergti bažnyčią įvairūs šalių vadovai nori ir stengiasi dažniausiai dėl kelių priežasčių. Pirma, kad patenkintų savo beribį išdidumą, besaikę puikybę. Mat žmogus, kuris netramdo savo negerų polinkių, ydų ir aistrų, juo daugiau turi, tuo daugiau geidžia ir trokšta. Jeigu gyvenime ir pasitaiko asmenų, kurie tiesiog negali pakęsti, jei jiems kas nepaklūsta, nenusilenkia, tai ką jau besakyti apie stovinčius valstybėse prieš akyje? Tarp jų tikrai netrūksta šitokių pasipūtėlių. Jiems, aišku, labai nepatinka, kad bažnyčia ne jų klauso ir ne jiems priklauso, ir jie visas jėgas įtempia, kad tik ją paimtų savo valdžion. Bažnyčia, suprantama, negali pasiduoti tokioms paikoms jų užmačioms, todėl tarp jos ir jų kyla nesutarimų kivirčių kovų. Antra, valstybės vadovai nori pavergti bažnyčią tam, kad ji ne tik nesipriešintų, bet pritartų ir net pataikautų nežabotoms jų aistroms, ypač gašlumui. Bažnyčiai nesutinkant to padaryti, jie laiko ją didžiausiu savo ir visos šalies priešu ir skelbia jai karą. Kaip žinome iš istorijos, ištisos tautos yra dėl to nuo bažnyčios atplėštos ir klaidose paskandintos. Trečia, valstybės priešakyje esantys asmenys nori pavergti bažnyčią tam, kad ją padarytų savo padėjėje, klusnę tarnaitę, padedančią siekti nedorų tikslų. Doriems tikslams siekti bažnyčią savaime yra galinga valstybės padėjėje. Savaime yra galinga valstybės padėjėje, nors tarnauti ją ir netarnauja. Bažnyčia, aišku, jokių būdų negali su tuo sutikti. Ir todėl tarp jos ir valstybės kyla nesutarimų, kivirčių, kovų. Bet kalta už tai anaiptol ne ji. Sunaikinti bažnyčią štengiasi tie valstybių vadai, kurie nenori pripažinti krikščionybės, katalikybės arba bet kokios kitos religijos. Juk žinome, kiek teko ir tenka bažnyčiai kentėti nuo įvairiausių nekrikščioniškų šalių valdovų. Nekartą jie bandė paskandinti ją jos vaikų kraujyje. Deja, nemažiau pikto yra jai padarę ir tebedaro taip pat krikščionys, bet ne katalikai, valstybių vadovai. Krikščionys, bet ne katalikai, valstybių vadovai. Bet ypač žiaurūs yra tie, kurie nenori pripažinti jokios religijos, kurie, pasak švento rašto, keliasi ant visko, kas vadinama Dievu ir kas yra garbinama. bažnyčia yra jiems tiesiog spakis akise ir jie su didžiausiu įnirtimu ją puola, panaudodami prieš ją visą valstybės jėgą. Kodėl taip yra, paaiškina šie viešpaties Jėzaus apaštalams tarti žodžiai. Jei pasaulis jūsų nekenčia, žinokit, kad pirma jūsų nekentė. Jei būtumėte iš pasaulio, pasaulis mylėtų, kas jo yra. Tačiau jūs nesate iš pasaulio. Jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokit, kad manęs jis pirma jūsų nekentė. Jei būtumėte iš pasaulio, pasaulis jūs mylėtų. Mylėtų, kas jo yra. Tačiau jūs nesate iš pasaulio, bet aš jūs išrinkau iš pasaulio. Todėl pasaulis jūsų nekenčia. Penkta. Sutartinas bažnyčios ir valstybės veikimas. Kadangi bažnyčia ir valstybė yra žmonių geroviai Dievo duotos bendruomenės, todėl reikia, kad jos veiktų sutartinai, nes kivirčiai tarp jų atneša daug blogio tiek joms pačioms, tiek žmonėms. Nemažiau žalingas yra ir bažnyčios atskirimas nuo valstybės. Visa yra jūsų, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartiniai dalykai, ar būsimieji, sako šventas Paulius. Taip pat ir bažnyčia bei valstybė Dievas davė ne dėl ko kito, o dėl gerovės. Kaip žinome, bažnyčios uždavinys yra vesti žmonės į amžiną laimę. Bet jį atlikdama, ji drauge kelia ir jų gerovę šiame pasaulyje. Mat kelias į laimingą amžinybę eina per tikėjimą ir dorą elgesį. O tos dorybės kaip tik yra būtina sąlyga, kad žmonių gyvenimas tikėtų reikiamą vagą ir Dievas jiems teiktų savo palaimos. Valstybės tikslas – kelti žmogišką žmonių gerovę. Bet jeigu ji tai daro nuoširdžiai, kartu palengvina jiems nusipelnyti ir amžinąją laimę. Taip bažnyčia ir valstybė yra Dievo paskyrimu arba savo esme bendradarbis. Šią tiesą vaizdžiai išreikšdamas popiežius Leonas XIII bažnyčios ir valstybės santykius lygina su santykiais, kurie yra tarp žmogaus sielos ir kūno. Bažnyčia, kadangi jos uždavinys nepalyginti aukštesnis dvasinis, prilyginama sielai, o valstybė, kadangi jos uždavinys žemiškas, kūnui. Vadinasi, visiškas sutarimas, tobulas susiderinimas vienos su kita, yra kaip žmogaus sielos su kūnu ir kūno su siela. Toks susiderinimas yra tik tada, kai jos nekliudo viena kitai veikti savo srityje, o abiems bendroje srityje tinkamai sutaria. Kaip sakyta, bažnyčia niekuomet nesikiša į pasaulietinius dalykus, palikdama juos valstybei, reikia tik, kad ir valstybė pripažintų bažnyčiai visišką teisę į dvasinius dalykus. Bet yra dalykų, kurie priklauso ir bažnyčiai, ir valstybei, kaip antai santuoka, jaunuomenės auklėjimas, mokyklos, bažnyčinių turtų valdymas ir kita. Reikia, kad valstybė čia susitartų su bažnyčia ir būtų aiškiai nustatyta, kur siekia vienos, o kur kitos teisės ir pareigos. Bažnyčia visada yra mielai linkusi susitarti ir jeigu susiderinimas kartais neįvyksta, kalta anaiptol ne ji. Neįmanoma apsakyti, kiek blogio eina iš valstybės nesusiderinimo su bažnyčia. Nuo to kenčia bažnyčia, nes negali tinkamai atlikinėti šventų savo pareigų. Kenčia ir valstybė, nes išyra vienybė tarp piliečių. Savo jėgas jį panaudoja ne kūrybiniam darbui, bet aikštingiems kivirčiams. Nepatiriama palaimingų bažnyčios veiklos vaisių. Bet ypač kenčia piliečiai, nes jiems sudaromas didelis pavojus, siekiant savo galutinio tikslo ir deja ne vienas iš jų dėl to patenka į amžinąją pražūtį. Ypač kenčia piliečiai, nes jiems sudaromas didelis pavojus siekiant savo galutinio tikslo ir deja ne vienas iš jų dėl to patenka į amžiną pražūtį. Nemažiau, jei nedaugiau, žalos eina ir iš bažnyčios atskirimo nuo valstybės. Juk, kaip sako popiežius Leonas XIII, tai yra nekas kita, kaip tik valstybės apostazija, tikėjimo išsižadėjimas. Enciklika Immortale Dei. Tiesa, atskirimas nelygus atskirimui, bet ir palankiausias yra didelė skriauda, kurią valstybė daro bažnyčiai ir tikintiesiems.